चांद को बना के तेरे माथे की बिंदिया, चांद को बना के तेरे माथे की बिंदिया, मांग में तेरी भर के सितारे, आ तुझे दुल्हन बना के तेरे माथे की बिंदिया, चांद को बना के की दुनिया बनाऊंगा, लाज भरी अखियों में कजरा लगा के, लाज भरी अखियों में कजरा लगा के, तारों भरी रात की चुनरी उड़ा के, आ तुझे दुल्हन बना बना के। तूफान। खुशबू को तेरे